mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tylko na Śląsku tej doby ma być wykonanych 5 tysięcy testów na koronawirusa. W regionie jest na razie najpoważniejsza sytuacja pod względem zachorowań. Różnice zdań pojawiają się w każdej rodzinie. W ten sposób o różnicach wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, mówi poseł PiSu. Po pożarze bloków w Dąbrowie Górniczej nadzór budowlany sprawdzi stan mieszkań. Wcześniej z budynku ewakuowano 15 osób. 5 tysięcy testów na obecność koronawirusa w ciągu tej doby ma być wykonanych tylko na Śląsku. Mówił o tym wojewoda Jarosław Wieczorek podczas rozmowy z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Śląsk to region w kraju, który jest najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa. Według ostatnich danych o zachorowaniach podanych po 10, stamtąd pochodzi blisko połowa nowych zakażeń, 76 ze 170. Dawid Grygorcewicz sprawdzał, jak wygląda sytuacja na Śląsku. Na Śląsku ogniska zakażeń koronawirusem wybuchły w niektórych kopalniach. Zostały wdrożone dość rygorystyczne procedury sanitarne we wszystkich kopalniach. W tych kopalniach, które mają dużo osób zakażonych, to wydobycie zostało ograniczone. Tam pracują właściwie tylko służby, które utrzymują w ciągłości tą kopalnię. Przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Górnicy zostali też podzieleni na brygady. Od czwartku są testowani prewencyjnie na obecność koronawirusa. Więc myślę, że ta sytuacja na Śląsku w ciągu najbliższych dni powinna ulec unormowaniu i tych nowych zakażeń powinno być jak najmniej. Gdyby jednak sytuacja na Śląsku nie uległa poprawie, resort rozważa przywrócenie niektórych ograniczeń w tym regionie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do tej pory w całej Polsce odnotowano 15 821 zakażeń. Spośród nich zmarło 791 osób. Liczba pacjentów, którzy pokonali chorobę, wzrosła do niemal 6 tysięcy. Różnice wewnątrz Zjednoczonej Prawicy są naturalne, ponieważ jej członkowie mają różne poglądy. Tak w Polskim Radiu 24 mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Powołując się na wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej, powiedział, że różnice zdań pojawiają się, tu cytat, w każdej rodzinie. Ta rodzina powstała po to, ta Zjednoczona Prawica, żeby reformować kraj, żeby załatwiać sprawy najważniejsze dla kraju. No i jak się podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach, to są różnice zdań, które prowadzą niekiedy do rozmaitych turbulencji. To są zwyczajne sprawy w każdej rodzinie. Jak popatrzymy na swoje rodziny, to też tak bywa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie mówił, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć czasami stwarza problemy, to jest przede wszystkim źródłem sukcesu. Kilka dni temu Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Jarosława Gowina opublikowały wspólne oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich. Ustalono, że głosowania nie będzie dzisiaj, a po stwierdzeniu nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy marszałek Sejmu ogłosi nowy termin. Inspekcja Nadzoru Budowlanego sprawdzi stan mieszkań po pożarze bloku w Dąbrowie Górniczej. Jeśli mieszkańcy nie będą mogli wrócić do swoich domów, to gmina obiecała zapewnić im lokale zastępcze. Ogień pojawił się nad ranem. W pożarze zginęła jedna osoba, a cztery trafiły do szpitala. Stan jednej z mieszkanek jest ciężki, mówi rzeczniczka policji w Dąbrowie Górniczej Ewelina Fischbein. Przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Wśród poszkodowanych również jest dziecko 5-letnie, które zostało przewiezione do szpitala w Prokocimiu. W sumie z budynku ewakuowano 15 mieszkańców. Pomagają znaleźć pracę i co ważne, robią to za darmo. Temu służy społeczna akcja HR Pogotowie. Jej pomysłodawca Artur Dzięgielewski tłumaczy, że chodzi o to, aby w dobie pandemii koronawirusa znaleźć nowe zatrudnienie zwalnianym pracownikom. HR Pogotowie działa od miesiąca, a już zgłosiło się do niego ponad 1000 osób. Niebawem będziemy prowadzić konsultacje online, gdzie będziemy po prostu przygotowywali do rozmowy, będziemy też poprawiali CV, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nasze wsparcie i rejestracja jest bezpłatna zarówno dla kandydatów, jak i firm rekrutujących. Samo Pogotowie to nie tylko platforma łącząca HR-owców z pracownikami. I 471 ofert pracy zgłoszonych przez rekruterów. Przez ten miesiąc dzięki naszej pomocy znalazło zatrudnienie 21 osób. Mogłoby się wydawać, że to jest niedużo, natomiast patrząc na to, jak procesy rekrutacyjne trwają często powyżej miesiąca, uważam, że jest to nasz sukces. A rekruterzy i pracownicy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia na hrpogotowie.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja wspominam mój koncert YouTube z 97 roku, który odbył się na warszawskim Służewcu. Żeby stać pod samą sceną, to koczowaliśmy pod bramą już od południa. Miałem wtedy niecałe 19 lat. Ech, piękne czasy. Pozdrawiam moich ówczesnych współtowarzyszy Romka, Kule i Liska oraz wszystkich słuchaczy Trójki i prowadzącego prosto z dalekiej Islandii, Piotr. Panie Piotrze, wszystkiego najlepszego i 36,6. Na YouTube byłem 3 razy. Dziękuję za ponowne ciarki na dzisiaj. Take her friend, come on, just throw your hands high in the air, party hardy like Byłem na wszystkich trzech koncertach YouTube w Polsce. Warszawa i Chorzów dwa razy. 2005 z 14-letnią córką na płycie. Przemoczeni po ulewie i zachwyceni tym, co wydarzyło się podczas New Year's Day. Oczywiście mieliśmy czerwone akcenty. Córka dobiega już 30 i od tamtej pory jest wierną fanką YouTube. Pozdrawiamy i prosimy o więcej. Maciej i Olga. Pan Andrzej pyta, panie Hirku, a kto w tym utworze wali w bębny? Jeden z najlepszych specjalistów w branży, Omar Hakim. To jest zapis londyńskiego koncertu grupy Chic. Tam gdzieś w tle pojawiła się Janelle Monáe, która wspomagała dzielnie Amerykanów. Wspominaliśmy 2005 rok i koncert U2 w Chorzowie, teraz rok 1990 i inny koncert, dokładnie 30 lat temu. W warszawskim klubie Hybrydy zespół elektrycznej gitary po raz pierwszy zagrał dla większej publiczności i rozpoczął tym samym swoją karierę. Tak wspomina to lider zespołu Kuba Sienkiewicz. 10 maja 1990 roku, w dniu występu w warszawskich Hybrydach, elektryczne gitary nie były znane nikomu poza samym zespołem. Ja sam pojawiałem się dwa lata wcześniej na małej scenie, między innymi w remoncie. Wąskie grono pamiętało mnie z kaset nagrywanych w domu i spontanicznie kopiowanych, trochę z prywatnych występów w mieszkaniach w latach 80. W maju 90 roku byliśmy w trakcie nagrań studyjnych, 10 bodajże piosenek. Nagrania te dobrze spełniały wymogi techniczne do nadawania w radiu. Od czerwca 90 roku, czyli już po tym pierwszym występie, koledzy z zespołu nosili te nagrania do rozgłośni radiowych, publicznych i komercyjnych. Sami przegrywali je na krótkie taśmy szpulowe, zwane wówczas radiówkami, pełniące funkcję singli radiowych. Okazało się, że piosenki te i ich nagrania spodobały się redaktorom i prezenterom radiowym praktycznie wszystkich rozgłośni. Były częste emisje. Taki stan trwał ponad rok. Nie było płyty ani żadnego wydawnictwa, ale były emisje. Wybieraliśmy wydawcę, powstawały docelowe nagrania studyjne. Latem 91 roku ukazała się kaseta, a pół roku później płyta kompaktowa. Kasety pięknie się sprzedawały, głównie pirackie, ale prawdziwy przełom popularności zapewniła jednak płyta kompaktowa ze względu na jakość dźwięku i łatwość emisji. Poczuliśmy to wyraźnie na koncertach. Pojawiło się 100 razy więcej ludzi niż w okresie kasety. Tymczasem 10 maja 90 roku, nie wiem jak i nie wiem dlaczego, wystąpiliśmy w warszawskich Hybrydach. Nie pamiętam nic poza tym, że byłem zachwycony możliwością zagrania w klubie, gdzie wcześniej przychodziłem jako słuchacz na swoich idoli, którymi na przykład byli Zbigniew Namysłowski, Marek Bliziński czy Sławomir Kulpowicz, czyli artyści reprezentujący polski jazz. Ale może jednak coś pamiętam, pewien dyskomfort. Nie było mi łatwo prezentować swoich piosenek z akompaniamentem zespołu big beatowego. Był nieznośny hałas. Publiczność była nieskoncentrowana. Zupełnie inaczej było dawniej w tych mieszkaniach, kiedy grałem za zbiórkę do kapelusza. Tam wszyscy w zachwycie i w ciszy słuchali mojego repertuaru. A tutaj w takim klubie to zupełna porażka. Byłem zniesmaczony tą całą sceną rockową. Dopiero po kilku latach nauczyłem się czerpać z tego przyjemność. I tak na szczęście zostało do dziś. Kuba Sienkiewicz jak zwykle szczery do bólu. A za chwilę Kuba i tobie i państwu Piotr Łojek przypomni, jak doszło do tego koncertu. Ale poprosiliśmy Piotra, żeby poszperał w swoim gdzieś tam archiwum, czy przypadkiem nie ma jakiegoś nagrania z tego koncertu. I okazało się, że rzeczywiście gdzieś tam jeden utwór znalazł się. Teraz proszę państwa, proszę się przygotować na wstrząs, dlatego że takich elektrycznych gitar to państwo raczej nie słyszeli. Ciebie. Widmo chodzi ulicami, widmo czeka już pod drzwiami, zanim zdążysz coś pomyśleć, widmo zawsze będzie szybsze. Się rozejrzeć, widmo zawsze będzie pierwsze. Widmo czyha pod ścianami, widmo stoi za plecami. Nie odwracaj się za siebie, nie odwracaj się za siebie. Lat minęło od dnia, w którym grupa Elektryczne Gitary debiutowała. To był właśnie fragment tego koncertu. Wystąpili dokładnie 10 maja 1990 roku w warszawskim klubie Hybryty. A jak doszło do tego koncertu, opowie państwu Piotr Łojek. W drugiej połowie 1989 roku uformował się pierwszy skład naszego zespołu pod nazwą Elektryczne Gitary. Kuba Sienkiewicz, Rafał Kwaśniewski, Marek Kanclerz i ja. W Wcześniej, przez parę lat, spotykaliśmy się z Kubą głównie w piwnicy u Krzyśka Bienia na Żoliborzu w Warszawie i próbowaliśmy grać piosenki, które teraz miały zostać nagrane jako nasze pierwsze demo. Rafał Kwaśniewski, który był zahaczony w klubie Hybrydy, zorganizował te nagrania i 25 kwietnia 90 roku zarejestrowaliśmy ponad 20 wersji piosenek, które następnie miały stworzyć repertuar pierwszej i drugiej płyty Elektrycznych Gitar. Nagrywaliśmy w pomieszczeniach piwnicznych, na półamatorskim sprzęcie, z sufitem nisko nad głową, z perkusistą bębniącym w oddalonym pomieszczeniu. Konsekwencją tych nagrań był zorganizowany 10 maja 90 roku w klubie Hybrydy nasz pierwszy koncert, podczas którego zagraliśmy łącznie z bisami 14 piosenek. Ciekawostką jest to, że do dzisiaj zachował się program tego koncertu, wypisany przeze mnie czarnym flamastrem na kawałku kartonu. Trzeba też dodać, że od początków naszej popularności dzielił nas wtedy jeszcze rok i jeszcze jedno nagrane demo. A pierwsza kaseta magnetofonowa i pierwsza płyta kompaktowa, wydane oficjalnie przez firmę Zigzag, ukazały się dopiero za 2 lata. Piotr Łojek. Do dziś w Elektrycznych Gitarach, które już w nieco poszerzonym składzie wydały kilka dni temu zaledwie nowy album zatytułowany 2020 rok. Dziękuję za to wspomnienie i Kubie, i Piotrowi. Przypomnę, dziś 30. rocznica pierwszego koncertu Elektrycznych Gitar. A ja w ręku trzymam płytę Elektryczne Gitary 2020. Kiedy trafię tu lub tam, tak jak mi dyktuje serce, kiedy trafię tu lub tam i przyrzeknę nigdy więcej. Kiedy trafię tu lub tam, muszę trochę przymknąć oczy. Kiedy trafię tu lub tam, kiedy trafię, tra-la-la. Kiedy braknie pięknych dam, tam gdzie już się kończy zasięg. Kiedy braknie pięknych dam i niewiele zrobić da się. Kiedy braknie pięknych dam, muszę trochę przymknąć oczy. Kiedy zbraknie pięknych dam, kiedy zbraknie, tra-la-la. Co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Są, to wszyscy są przyjaciele moi święci są. Tu co za Republika i Biała Flaga, ale właściwie chyba nie powinienem nawet tego mówić, bo Państwo wiedzą o tym doskonale. W minioną środę zmarł Florian Schneider, jeden z założycieli grupy Kraftwerk. Informacja poruszyła świat muzyki. Wielu dziennikarzy wspomina jego wkład w kształtowanie zespołu i jego wpływ na oblicze muzyki elektronicznej. Odejście Schneidera staje się także pretekstem do przywołania płyt kultowej grupy z Düsseldorfu. Właśnie dziś mija 39 lat od premiery albumu Computer World. O szczegółach nasz niezastąpiony historyczny badacz elektroniczny Michał Margański. Wydaje się, że album Computer World i utwór tytułowy tego wydawnictwa może posłużyć jako motto całej historii grupy Kraftwerk. Płyta powstająca od 1978 roku i wydana właśnie 10 maja 81 nosiła w sobie znamiona przepowiedni. Warto pamiętać, że przecież w owym czasie ludzie nie byli jeszcze szczególnie zaprzyjaźnieni z komputerami, a era komputerów domowych miała dopiero nadejść. W utworach z albumu Computer World muzycy nie ślili się specjalnie na jakieś wymyślne przepowiednie, ale sama wizja rewolucji technologicznej przedstawiona na płycie okazała się nader prorocza. Ralph Hütter i jego koledzy potrafili wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat nie tylko w rozpoczynającej się właśnie dekadzie lat 80., ale także wiele lat później. W poszczególnych utworach albumu, takich jak Pocket Calculator, Computer Love, Home Computer czy wreszcie w słyszanym tytułowym utworze, muzycy przewidywali, jak wielką rolę komputery zaczną odgrywać w życiu codziennym. Niewiele osób uważało wtedy, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat komputery staną się towarem, na który będzie mogła pozwolić sobie większość mieszkańców kapitalistycznego świata. Mało tego, dla wielu stały się przecież niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Podczas nagrywania kolejnych utworów wykorzystano znacznie mniejsze instrumenty niż zazwyczaj. Któregoś dnia Florian Schneider wypatrzył w sklepie małe urządzenie do tłumaczenia języków z funkcją kalkulatora. Tropem Floriana poszedł też Karl Bartos. Jako klasycznie wykształcony perkusista był świetnie zorientowany w świecie różnego rodzaju perkusjonaliów. Sięgnął po instrument zwany stylofonem, który był produkowany głównie jako zabawka dla dzieci. Czasem korzystali z niego jednak profesjonalni muzycy. Notabene jednym z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwszym, był David Bowie w trakcie nagrania Space Oddity w 1969 roku. Taki był początek słyszanego właśnie Pocket Calculator, utworu, w którym roi się od dźwięków przypominających te, które przed laty można było usłyszeć chociażby w grze Tetris czy Pac-Man z komputera Atari. Pocket Calculator to jednocześnie piosenka ujmująca swą prostotą i wręcz naiwnością, a jednocześnie niezwykle łatwo wpadająca w ucho. Ponieważ tym razem zespół po premierze albumu planował wielkie światowe tournée, zarejestrowano różne wersje językowe kieszonkowego kalkulatora, między innymi włoską i japońską. I to właśnie słyszana japońska wersja zatytułowana Dentaku została umieszczona na stronie B singla wydanego w Stanach Zjednoczonych. Po wydaniu albumu zespół ruszył w długą trasę koncertową. W planie były także koncerty w Polsce. Kraftwerk wystąpił w Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Sopocie, Opolu i w Zielonej Górze. Podczas jednego z nich doszło do spotkania Piotra Kaczkowskiego i Ralpha Hütera, który dał się namówić na polską wersję kieszonkowego kalkulatora. A brzmi ona w ten sposób, mówi Ralph Hütter. Jestem operator i mam mini kalkulator, mały klawisz naciskami i melodię wygrywami. Ja dodaję, odejmuję, kontroluję i komponuję. Po melodyjnym Pocket Calculator na płycie pojawia się również oszczędny, a jednocześnie futurystycznie brzmiący Numbers, będący swego rodzaju wyliczanką. Liczeniem od 1, 2, 3, 4 i 8 w różnych językach. Ten z kolei zgrabnie przechodzi w łagodny Computer World 2. Computer World. Kolejny kamień milowy w historii i rozwoju. muzyki elektronicznej. Dziś album obchodzi swoje 39. urodziny. Michał Margański, dziękujemy jak zwykle za świetną robotę. Dziękuję Piotrowi Kaczkowskiemu za to, że poszperał w swoim archiwum i odnalazł to jakże cenne i niezwykłe nagranie. A czy są wśród Państwa miłośnicy muzyki elektronicznej? Jeśli tak, to proszę podzielić się swoimi wspomnieniami. Być może ktoś z Państwa był na koncertach grupy Kraftwerk. Hirek.wrona@polskieradio.pl Hirek.wrona@polskieradio.pl A na moim gramofonie jest już album winylowy. Będzie nieco trzeszczało, ale jakość zapewniam najwyższej klasy. Ostrzegałem, że będzie nieco trzeszczało, ale to jest album, który ma przecież 39 lat. No i płyta się dalej kręciła, a następny utwór wszedł, być może powinienem zostawić go, ale to już za nami. Dzień dobry Panie Hirku, dziękuję za przypomnienie o Bono i U2. Jestem fanką od momentu, gdy zobaczyłam teledysk do utworu In the Name of Love. Miałam chyba wtedy 13 lat. Energia głosu Bono mnie poruszyła. A gdy koncert na Służewcu był w przygotowaniu, nie mogłam po prostu siedzieć w domu. Przepiękna ciepła noc, a ja bez biletu postanowiłam być choć blisko przy murach wyścigów konnych. Jednak nie wiem, jakim cudem się znalazł po drugiej stronie i koncert się rozpoczął. Ochroniarze na bramce przestali sprawdzać bilety i popchnęli tłum szybko do środka, a ja byłam właśnie tam. Nie mogłam uwierzyć, że jestem w tym momencie właśnie na żywo z Bono. To było bardzo wzruszające przeżycie i wspaniały moment w moim życiu. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam z Epsom, niedaleko Londynu, w Anglii. Violetta. I my również Panią pozdrawiamy, a w naszych odtwarzaczach dwie świeżutkie płyty z polską muzyką elektroniczną. Skalpel, a później Ortalion. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. dwa elektroniczne projekty, najpierw Skalpel, a później Ortalion. Dla mnie przynajmniej jedna z najciekawszych grup ostatnich lat, a jednocześnie jedna z najbardziej niedocenionych polskich grup. Płyty wydają świetne, to już trzeci album i gdzieś tam one krążą tylko i wyłącznie wśród takich bardzo ortodoksyjnych fanów. A po 17:00 proszę pamiętać, że czeka nas nauka języków obcych. Wczoraj kła powiedziała, że nie przyjdzie, a przyszła. Dzisiaj kła powiedziała, że przyjdzie, a nie przyszła. Chciałem jeszcze dodać, że a propos rocznic najprzeróżniejszych, to 16 maja ukaże się książka o zespole Joy Division, a 18 maja minie 40 lat od śmierci Iana Curtisa. I chciałem przypomnieć polski projekt, który powstał po to, by grać muzykę najpierw grupy Joy Division, a później już własne kompozycje. Panie i panowie, Bodek Pezda i jego koleżanki i koledzy w projekcie Heart and Soul. To promocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte.